A Takony gerincű címmel közölt véleménycikket a Magyar Nemzetben Bayer Zsolt. Azt írja, a fideszesek számára régóta nem kérdéses, hogy Varga Judit terrorban élt. Így fogalmaz, nagyjából 10 éve rüheljük, utáljuk, kerüljük, megvetjük ezt a senkit, ezt a gazembert mi itt a Fideszben. Nagyjából 10 éve tudjuk, miképpen bánik a feleségével, s azt is, hogy ez a dupla nulla sohasem bocsátja meg, hogy nem lett belőle senki, míg a felesége vitte valamire. Közben ismét napirendre helyezi az isztambuli egyezmény ratifikálását a Momentum. A párt elnöke Donát Anna a Facebookján posztolt arról, hogy a családon belüli és kapcsolati erőszak ellen létrejött egyezményt a parlament elé viszik. Ha valamikor, akkor most eljött az idő, hogy a kormány is belássa ennek szükségességét, és megszavazza a Momentum előterjesztését a parlamentben, fogalmazott a pártelnök, utalva az elmúlt napok fejleményeire. Az isztambuli egyezményt 2014-ben a Fidesz kormány is aláírta, de soha nem ratifikálta azt. Sőt, 2020 májusában a KDNP kezdeményezésére a magyar parlament megszavazta az egyezményt elutasító határozatot. Varga Judit igazságügyi miniszter korábban így indokolta a kormány elutasító álláspontját. Az isztambuli egyezmény politikai hiszti. A nők helyzete a legjobb állapotban van Magyarországon, nem kell választani a család és a munka között, a kormány fellép a családon belüli erőszak ellen is. Az áldozatsegítésben, szociális és családpolitikában minden védelem adott. Nekem csak az lenne a kérdésem, hogy ki hazudik? Varga Judit hazudik, hiszen azt mondta, hogy a nők helyzete a legjobb állapotban van Magyarországon, a kormány fellép a családon belüli erőszak ellen is, mondta ezt évekkel ezelőtt, miközben Bájer Zsolt azt mondta, hogy már 10 éve tudjuk, hogy Magyar Péter mit művel Varga Juditnak. Miért nem lépett segített fel a kormány a családon belüli erőszak ellen? Nekem az is kemény, hogy 10 éve rüheljük ezt a takonygerincűt, eközben viszont munkát adunk neki felelős beosztásokban. Miért? Azért, mert zsarolt? De ha azért, mert zsarolt, akkor ezek szerint ez egy zsarolásra alkalmas anyag, akkor Gulyás Gergely miért mondja, hogy ja, kipukkadt a lufi? Hát akkor döntsük el, hogy félünk ettől, vagy nem félünk ettől, és egyébként, ha zsarolás az állítás, és mindenféle állítással kapcsolatban, azt le kell szögezzem, hogy rohadt nehezen bizonyítható a családon belüli bántalmazás. Egyébként amivel bizonyítható, az pont a hangfelvétel, amit éppen belekötnek, hogy nem érdemes készíteni. Szerintem én készítenék a magam részéről, mivel az egy szabálysértés, és arányosan nagyobb ezzel szemben egy bűncselekmény akár a közérdekre, akár a súlyos magánérdekre tör. Én azt javasolnám, hogy az állításaival a Varga Judit is inkább a nyilvánosság meg a média lincselés helyett forduljon az igazságszolgáltatáshoz, talán nem bízik benne, hiszen ez az ő gondjaira volt bízva, átlátja a működését. Akkor nekünk is aggódnunk kéne, ha ő aggódik? A kegyelmi botrányban lemondott 3 ugye fontos ember, ebből úgy tűnik, hogy nem csak Varga Judit nem bízik az igazságszolgáltatásban, hanem Novák Katalin sem, vagyis nem csak Novák Katalin nem bízik, hanem Varga Judit sem. Ugye Novák Katalin burkoltan arra hivatkozott, hogy K. Andrét ártatlannak tartja, ezért adott kegyelmet, és nem per újra felvételt kértek, hát nem bíztak az igazságszolgáltatásban, úgy tűnik a Varga Judit sem. Miért takonygerincű ez a Magyar Péter? Hogy lett hirtelen takonygerincű ez a Magyar Péter? Ez 10 éven keresztül betongerincűnek tűnt. Nem, utálták. Utálták, de azt hazudták, az nem voltak elég betongerincűek. Azt hazudták róla, hogy betongerincű. És kiderült, hogy takonygerincű. Miért? Talán csak nem azért, mert megszegte az omertát. Mert megszegte a hallgatás törvényét. Itt azt kell feltenni, mert az ügyészséghez a gerincet szerinte, mert valószínűleg nem ugyanaz, mint ami szerinted, és ezért nem érted, hogy mit mond Bájer Zsolt. De én értem, én pontosan értem, hogy mit mond Bájer Zsolt. Ez a bűnözőknek a szlengje. Tudod, az a bűnöző, amelyik felmondja az omertát, és az ügyészséghez fordul, és a mocskos ügyekről ráadásul felvételeket készít, és a felvételekkel elmegy a hatósághoz, arra mondják azt, hogy patkány. Tudod? Uh-huh. Ők a patkányok, akik a jogrendhez fordulnak a szervezett bűnözéssel szemben. Így lett takonygerincű Magyar Péter. Addig, ameddig nem fordult az ügyészséghez, addig nem volt baj a gerincének a méztartalmával. Most derült ki, most van probléma a gerincének a méztartalmával, és Bájer Zsolt... Betyárbecsület az a kódex, ami alapján itt probléma. Betyárbecsület. A bűnözőknek a becsülete, a törvénye, a hallgatás törvénye a keresztapának a törvénye. Tudod, itt erről van szó. Bayer Zsolt 10 éven keresztül tudta, hogy mi történik egy bántalmazott nővel, aki nem mellesleg az igazságügyminiszter volt, ez a legpikánsabb az egészben. Akkor miért nem tett semmit Bayer Zsolt? Miért? Kegyelmet adnak a pedofiloknak? Becsukják a szemüket a bántalmazás felett? Miért? Miért tesznek ilyesmit? Mert tartják a hallgatás törvényét. Ez építi a gerincet, hogy nem szólok senkinek, ha tudom, hogy valakit bántanak ezek szerint, ha jól értem. Tehát akkor ez azt jelenti, hogy Bayer Zsolt bűntárs volt. A bántalmazó Magyar Péter bűntársa volt 10 éven keresztül. Bizony. Most ezt ismert el. Bűnsegéd. Bűnsegéd, tehát úgy, mint a K. Endre. Úgy, mint a K. Endre. Igen, és ezzel, hogy elismerte, csak súlyosbítja a beismerésével a helyzetét. Az a helyzet, hogy ez olyan cselekmény, mint amikor látsz egy balesetet, és aztán elhajtasz. Ezt hívják úgy, hogy cserbenhagyás. Itt volt ez a szerencsétlen nő, aki nem volt egy nagyon befolyásos nő, hogy képviselni tudja a saját igazát, hiszen csak igazságügyminiszter volt, akit bántalmaztak a családjában. És 10 éven keresztül ez a bűnszervezet tudott róla. És falazott. És játszották kifelé a szentséges családot, akiből mintát állítanak a magyarok elé, hogy így kell élni magyarok. Így élnek a keresztény magyarok. Így él az elit. Így élnek azok, akik példát adhatnak erkölcsből a magyaroknak. És most hirtelen kiderül, hogy hát ez 10 éven keresztül egy takonygerincű volt, és ez annak a másnapján derül ki Bayer Zsolt számára, hogy ő bemegy az ügyészségre, meg nyilvánosságra hozza a hangfelvételt. Nem, akkor derül ki, amikor a Varga Judit posztol erről. Csak ugye a Varga Judit is azt... De nem akkor derül ki, 10 éve tudja a Bayer Zsolt, könyörgöm. Ja, akkor hozakodik elő vele. Ugye a Varga Judit azt mondja, hogy politikai céllal használja a felvételt Magyar Péter, ugye milyen céllal használná, politikai probléma van. Miközben Varga Judit a saját súlyos magánérdek sérelmét szintén politikai célra használja, amelyben az ő védekezési képessége saját maga érdekében gyengül, hiszen valami mást erősít helyette, és ez lehet, hogy számára hátrányos. Ráadásul, hogyha minden igaz, akkor arra is rávették Varga Juditot, gondolom, 2021. október 20-án, hogy a Facebookra azt posztolja az isztambuli egyezménnyel kapcsolatban talán, hogy a döntések meghozalat, akkor mindenkor a kiskorú gyermek érdekeit kell szem előtt tartani, és természetesen fel sem merülhet közös szülői felügyelet megállapítása, ha bármelyik szülő esetén felmerül a bántalmazás gyanúja. Majd elválik, és közös szülői felügyelet mellett hát elfogadja ezt a döntést. Tehát ez súlyosan sakkban tartják. Gondolom, hogy a kollégái, mert ha nem ők, hanem Magyar Péter tartott a sakkban ezzel a bizonyítékkal, akkor viszont hadd ne pukkadjon ki az a lufi. Bűzlik ez a dolog. Az a helyzet, hogy Varga Judit már nem igazságügyminiszter, már nem Fidesz EP lista vezető, már csak nem is politikus. Már nem köznyilvános szereplő elméletileg, és a Facebook oldalának 6 adminja van, 6 különböző adminja. Kérdem én, miért foglalkoztat egy magánszemély, aki jelenleg munkanélküli, talán majd elhelyezkedik, mint jogász valahol, miért foglalkoztat 6 különböző admint? Mivel foglalkozik ez a 6 különböző admin? Lehet, hogy csak ott maradtak. Tehát legyünk jóhiszeműek, az a politikusnak a Facebook oldala, biztos fizették őket, attól függetlenül, hogy megszűnt a Igen, de nem dolgoznak már. Lehet, hogy még mindig dolgoznak. Három posztot is kiraktak, dolgoznak ők. Ugye kiraktak, mióta Magyar Péter színre lépett egy videót, megszületett ugye a családon belüli erőszakról egy videós poszt, és kiraktak 2 írott posztot. Igen, és úgy, hogy a lemondás óta azt a videót rakta ki nagyjából 1 hete, összesen. Tehát a Facebook oldala gyakorlatilag hibernált állapotban van, de különös módon tegnap 2-ször is posztolt, és jó hosszan. Különös, hogy Varga Juditnak azóta, hogy lemondott, nem volt semmi mondani valója, de tegnap hirtelen nagyon sok mondani valója lett a családjáról. meg a személyes integritásáról, meg arról, hogy hogyan kellett otthon rettegnie. Milyen dalt kellett énekelni, amikor a férje hozzávágta a nadrágját. Így magában dudolásznia egy dalt, hogy bemeneküljön a belső szobába a rettenet elől, a rettegés elől. Jó, ne figurázzuk ki, inkább erősítsük azt szerintem, hogy elválasztható a két dolog egymástól. Attól még, ha akár megállnak a vágyai, és akkor azt futtass át az igazságszolgáltatáson, attól még a Magyar Péter által nyilvánosságra hozott információk, és amiket állít, azzal sok embernek tele van a mi? És attól még, hogy Magyar Péter érvényes dolgot állít, és egy demokratikus kezdeményezésnek az élén van, hiszen tömeg áll mögötte, ügyei vannak, és tétje van, attól még a családon belüli bántalmazásnak utána kell járni. Nem kioltja egymást a kettő, hanem mind a kettő az egy ügy. Vannak. Csak bűzlik, tudod. Nekem is bűzlik, és nagyon is összefügg. Nagyon is összefügg, az egyikre adott válasz a másik. Csak a vak nem látja. Miért tartozik ránk az, hogy a Varga Judittal a férje hogy bánt otthon? Mi közünk nekünk ehhez? Miért kell ezzel Bayer a nyilvánosságot... Ugyanezt gondolta. Miért kell ezzel a nyilvánosságot masszírozni? Miért kell ezzel minket, a Bayer Zsolt tudott erről a dologról, és nem tett semmit, sem az ő úgynevezett közössége. Ő így szokott hivatkozni a Fideszre. Az ő politikai közössége semmit nem tett ennek a bántalmazott szegény kicsi igazságügyminiszternek a védelme érdekében. Mi közünk nekünk ahhoz, hogy a Varga Judittal a férje hogy bánt otthon? Ez a Me Too. Ez a Me Too gyakorlata. Amit mi olyan sokszor kárhoztattunk itt, hogy a nyilvánossághoz fordul valaki a személyes sérelmével, erre valók az igazságszolgáltatás intézményei, a bűnüldöző hatóságok, azokhoz kell fordulni az ilyen ügyekkel. Vannak egyébként olyan civil szervezetek, nőket segítő szervezetek, meg áldozat segítő szervezetek, akiknek a segítségével, akiknek a bevonásával az ilyen helyzetekből ki lehet menekülni. Amikor ezeket kell erről értesíteni, mi közünk nekünk ehhez? Talán csak nem úgy lett közünk nekünk ehhez, hogy az elkövető éppen kihívja az Orbán Viktort? Hogy éppen kihívja a főhatalmat? Hogy éppen kiénekel a kánonból, és éppen bemegy az ügyészségre, és éppen bizonyítékokat juttat be az ügyészségre Rogán Antallal kapcsolatban, meg Polt Péter legfőbb ügyésszel kapcsolatban, meg Sádl Györggyel, meg Völner Pállal kapcsolatban? Talán csak nem erről van szó. Az, amit Völner Pál, meg Sádl György, meg Rogán Antal, meg Polt Péter elkövet, a vesztegetés, a hivatali visszaélés, az közügy. Az kőkeményen közügy. Az igenis ránk tartozik. Az, hogy Varga Judit és Magyar Péter között mi történt a hálószobában? Ehhez nekünk mi közünk? Ehhez nekünk mióta van közünk? Robi, mert nem arról van szó, hogy mi tudunk erről, de nem teszünk semmit, hanem arról van szó, hogy most itt mindennél fontosabb, hogy mi mindannyian, akik azzal a gondolattal kezdtünk el kacérkodni, hogy esetleg Magyar Péterre fogunk szavazni 24-ben vagy 26-ban. Mi mindannyian értesüljünk arról, hogy kellett rettegnie Varga Juditnak otthon. Egészen részleteiben menően, de szerintem elsődlegesen jó kérdés az, hogy mi közünk van nekünk ehhez most, ebben a pillanatban, de nem ez a legjobb kérdés, hanem igaza van-e bármelyiküknek, igazat mondanak-e egyiküknek, másikuknak vagy mindkettőjüknek, és szerencsénk van, hogy kiderült ez a bántalmazási ügy, mert nagyon jól láthatjuk, és szerintem ez az igazi kérdés, hogy hogyan kezelik ezt az ügyet. Hogyan kezeli Magyar Péter, és hogyan kezeli Varga Judit. Magyar Péter azt állította, vannak bizonyítékai, én most abban nem szeretnék belemenni, hogy minden állítását alátámasztja ez a bizonyítéka, de szépen felépítve ezt a bizonyítékot egy idő után az ügyészség és a nyilvánosság elé tárta, és megmondta jó előre, hogy én ezt fogom tenni. Míg Varga Judit, itt van a lehetősége, hogyha már nyilvánosságra hozta azt, hogy ez történt, és közügyet csinált ezzel belőle, mert most már Magyar Péterről, mint egy politikusról beszélünk, tehát szerintem már a közügy felé közeledünk, miért akkor a tisztességes lépés az lenne, hogyha Varga Judit is azt mondaná, hogy bizonyítékaim is vannak, és a megfelelő időben ezt a, akkor a rendőrségnek, csak a rendőrségnek a tudomására fogom hozni. Még csak az se kell, hogy én olvassam ezeket az esemeseket, csak sétáljon be vele a rendőrség. De erről szó sincs. Mintha annyira lenne fontos az ügy, hogy mi tudjunk róla. Ennyire lenne fontos az egész ügy. Ilyen szempontból abszolút a MeToo-nak a rossz oldalára fekszik. Ugye nekem az visszatetsző, hogy az igazságszolgáltatásnak a feje az, aki nem bízik az igazságszolgáltatásban. Ugyanakkor azt azért hozzá kell tennem. Nem hogy bízik a saját munkájában. Nem, az a helyzet, hogy azért ez egy tipikus minta, hogy mondjuk egy rendszeres hajtépés és pofozás és különböző otthoni atrocitások, azok nem hagynak olyan nyomot, amit egy orvos igazolni tudna. Rengeteg esetben, ha orvoshoz is ment, és feljelentést is tesz valaki, akár gyerek, akár nő, akár férfi, akár egy állat érdekében, akár egy meg sem született érdekében, mindegy, miről van szó. Az orvos nem tud igazolni valamit, ami megtörtént. Pont ilyen esetben egy hangfelvétel egyébként tudná igazolni, és az azzal kapcsolatos szabálysértés az jóval gyengébb, és valószínűleg amennyiben más bizonyítékai nincsenek Varga Juditnak, ő is ugyanerre a sorsra jutna, azaz jogosan nem bízik az igazságszolgáltatásban, mert sok családon belüli áldozat ugyanerre a sorsra jut, de hát Varga Juditnak vannak bizonyítékai, úgyhogy mehet az igazságszolgáltatáshoz. Oszkár, ha te holnap kihívnád Orbán Viktort, holnap után kiderülne, hogy bántalmaztad a csajodat, higgyed el. Higgyed el. És akkor ott lenne az a szituáció, hogy hát a Horváth Oszkár az azt mondja, hogy itt egy maffia kormányzás zajlik, és ez így nem mehet tovább. Ez egy dolog. A másik meg az, amit ez vagy az a csaj mesél, aki azt állítja, hogy te kőkeményen bántalmaztad őt, lehet, hogy soha életedben nem láttad. Lehet, hogy te tudod, a te szavad az övével szemben. Meleg vagyok, Robi. Úgyhogy ez eleve megdől az tehát egészen. Tehát egy srácot bántalmaztál. Igen, értem. De nőnek volt öltözve. Értem, de ez nem ment fel téged. Na tudod, és akkor ott van az a másik ügy, és ezt a kettőt külön kell kezelni, ezt a kettőt külön ki kell vizsgálni. Nyilván azt is, hogy maffia kormányzás zajlik, erről kérdezzünk meg Polt Pétert, majd ő nyilván egy független ügyészségnek megfelelő választ fog erre adni, és vizsgáljuk meg azt, nem hogy kell bántalmaztad-e. Alig ha kell. És tudod, vizsgáljuk meg azt is, hogy te bántalmaztad-e. És tudod, lehet, hogy az fog kiderülni, hogy te meg bántalmaztad is. Ilyen körülmények között, amit mondtál, hogy maffia kormányzás zajlik, hát mennyire hihető? Az az érdekes, hogy az nemtelen, vagy hogy nem él az ellenoldal ezzel a nőverési váddal egy csomó esetben. Tehát hogy bizonyos szóbeszédek, amelyek akár a kormányzatot illetik, nem kerülnek a sajtóban leírásra, és nem lesz belőlük ügy. Tehát emlékszem arra, amikor pletyka szinten volt az, hogy úristen, a Mészáros Lőrinc lehet, hogy a Várkonyi Andreával jár. És röhögtünk rajta, hogy ezt nem hiszem el, mekkora állatság, és kellett várni másfél hónapot, hogy megjelenjen ezzel szemben, akár politikus részéről az élettársával szemben elkövetett bántalmazás, akár fordítva, hogy egy élettársa politikus bántalmazza. Ezekkel a szóbeszédekkel kapcsolatban senkinek nem volt, és nekem sincs annyi vér a pucámban, hogy ezt egy újság vagy egy médiumnak tudod, a lapjaira vagy a időperceibe beletegyék. Miközben a politikában meg mindenkinek van pofája ahhoz, hogy ezekkel vádaskodjon. Mennyivel nagyobb szabadság van a politikában, nem? És ez, amikor bizonyítékokat követelnek, meg finnyáskodnak, meg a Gulyás Gergely, hogy kipukkadt a lufi, meg hogy neki milyen bizonyíték nem elég, egy olyan hangfelvétel, ami utal arra, hogy az ügyészségi anyagokba kívülről belekérdeznek, az utalás van arra, hogy egyesek magukat kihúzatják az anyagból és módosítást kérnek, utalás van arra, hogy a legfőbb ügyész nem uralta a helyzetet, értsd az eljárás megfékezését, utalás van arra, hogy a vádemelés előtt tájékoztatták az érintettet a lehallgatásról. Eközben így finnyásan követeli a bizonyítékot, de mikor volt utoljára divat a magyar politikában, a magyar közéletben, hogy bizonyított dolgokkal vádaskodnak? Hát Terry Black elég volt hozzá természetesen. Megengeditek, hogy egy... De akkor egy Varga Judit is legyen elég hozzá, hiszen az Terry Black az olyan, hogy hát ő mondta, ő a tanúja. Bájer Zsolt elég. Szóval hihető, nem? Tíz évig vert. Ez ilyen indirekt dolgoknak hiszünk, akkor higgyünk Varga Juditnak azon a hangfelvételen. De tudod, hogyha valaki 10 éven keresztül tartja az omertát, és utána megszegi, akkor az takonygerincű. Értjük akkor. Bayer Zsolt okfejtését. De mi van Bayer Zsolttal, aki 10 éven keresztül hallgatott arról, hogy ez a takonygerincű, ez veri a feleségét. Nem, Robi, és Robi. Most 10 év után felmondja a Védésdatszövetséget, és előáll azzal, hogy itt verte a feleségét ez a takonygerincű. Bayer Zsolt nem takonygerincű? Ez nem, alapján? Nem, megbeszélték bizonyára a Judittal. Megbeszélhették, de... Megbeszélték? Meg a Judit korábbi főnökei. Tehát a Judit mondta, hogy Verdein tulajdonképpen élvezem. Verdein tulajdonképpen élvezem, ne lépj közbe, nem. Zsolt! Ne lépj közbe, mert ha nem ver meg, lehet, hogy Robi, kénytelen leszek elválni. Robi, nem az omerta megszegése, mert a keresztapa azt mondta, hogy most már lehet. Érted? És ez az egy dolog építi a gerincet a Bayer Zsolt szerint. Tehát hát akkor tulajdonképpen akkor ő nem ugyanazt követte el, mint Magyar Péter. Nos, én a továbbiakban ismertetnék egy régi új viccet. Sétálgat Polt Péter az ügyészségen egy csomó papírral a hóna alatt. Arra jár Sádl György, a végrehajtó maffia erős embere, és megszólítja. Szia, Polt Péter! Igaz, hogy van nálad egy vádemelés? Igaz. És én benne vagyok? Polt keresgél egy kicsit a papírokban, aztán válaszol. Igen. Akkor le fogsz tartóztatni? Igen. És Sádl Györgyöt letartóztatják. Sétál tovább, Polt Péter. Megjelenik előtte Völner Pár, igazságügyi államtitkár. Szintén megszólítja őt. Szia, Polt Péter! Igaz, hogy van nálad egy vádemelés? Igaz. És én benne vagyok? Polt Péter megint a papírokat vizsgálgatja. Igen. Akkor le fogsz tartóztatni? Igen. És Völner Pált is letartóztatják. Sétálgat tovább, Polt Péter. Egyszer csak jön vele szembe Rogán Antal, propagandaminiszter, és megszólítja őt. Szia, Polt Péter! Igaz, hogy van nálad egy vádemelés? Igaz. És benne vagyok? Igen, válaszolja Polt Péter. És nem adnád ide, hogy kihúzzam magam? De nagyon szívesen. Igen, az a nyuszika listája, emlékszem. De úgy tűnik, hogy erről a listáról ki lehet húzni neveket. Csak a Sádl Györgynek, meg a Völner Pálnak nem volt önbizalma ahhoz, hogy megkérdezze. Valamennyi önbizalmuk egy ideig lehetett, mert láttam a tévében korábbi ezen dolgozó újságírókkal beszélgetést, nem biztos, hogy a tévében, hanem a YouTube-on, ahol egy eredeti anyagban egy nagyon hosszú szóköz van a Pál előtt. Azelőtt, hogy Pállal, ahol egy Völnert még nem akartunk láttatni, de aztán már túl sok helyen került elő, és végül is akkor Völner Pál is bekerült, vagy benne maradt ebben az anyagban. Talán erre utalhatott a Varga Judit egykori igazságügyi miniszter, hogy Polt Péter nem ura a helyzetnek. Na de arra is érdemes lenne rákérdezni, ha már erről a takonygerincűről van szó, hogy hány takonygerincűnek falaz még Bayer Zsolt. Mert most itt kiderült, hogy itt 10 éven keresztül falazott egy takonygerincűnek, ő meg az úgynevezett politikai közössége. Na most jogosan feltételezzük azt, hogy éppen az az egyetlen takonygerincű, akinek végig falaztak 10 éven keresztül, az állt most ki nem a nyilvánosság elé. Nem ez az első eset a kormányon belül, amikor családon belüli erőszak, pontosabban Fideszhez kötött embernél családon belüli erőszak derül ki. Tehát tudjuk, hogy nem egy is. Most, nem, hogy kiderül, de hánynak falaznak most még? Most már tudjuk, nem csak egy ember állt ki, már van kettő, és most már feltetjük a kérdést, hogy mennyi van még. Igen, de erre nem kapunk választ. Addig, amíg ők nem állnak ki a sorból, addig, amíg ők nem mondják fel a Védés-Datszövetséget a bűnszervezettel, addig Bayer Zsolt nem írja meg az újabb takonygerincű című cikkét. Nem írja le, hogy 10 éve de, tudjuk. De Robi, holnap, nagyon remélem, hogy a holnapi Magyar Nemzetben Bayer Zsolt takonygerincű második rész című cikke fog megjelenni, ugyanis ugye azért takonygerincű Magyar Péter állítása szerint, mert titokban hangfelvételt készített a feleségéről, ezt aztán felhasználta, és... A gazdái ellen. A gazdái ellen. Na most, nézzük meg, kitett még ilyet. Március 26-án megjelent egy videó Bohár Dánielnek a YouTube csatornáján, amiben privát telefonbeszélgetéseket tesz közzé. Többek közt, Robi, ha jól tudom, veled is. Hát jól tudjuk, hiszen bárki megnézi, veled is hallhatott egy ilyen beszélgetést. Ezek privát beszélgetések voltak, nem hangzott el a Bahár Dániel részről, hogy ezt rögzítik, nem kérdezte meg, hogy publikálhatják-e. Nem egyszer. Törvényes. Nem és törvényes. Ráadásul manipulált kérdésekkel manipulálta is magát a beszélgetést. Sőt, úgy vágta meg, hogy az egész beszélgetés nem volt hallható, csak amit ő hasznosnak ítél. Na most, takonygerincű-e Bahár Dániel? Igen, hogyha az a vád Magyar Péter ellen, hogy ő, ha csak az a vád Magyar Péter ellen, hogy ő hangfelvételt készített, és ez milyen csúnya dolog. De hogyha az is a vád, vagy ha Bahár Dániel nem takonygerincű, akkor csak az lehet a vád Magyar Péter ellen, hogy elárulta a Fideszt. Igazából az ez nem az. Baj, hogy családon belüli erőszakot követett el. Nem, ez a probléma szerintem, és nyilván nem a hangfelvétel készítés, de azért hozzátenném, hogy Bahár Dániel nem a közössége tagjainak tesz fel kérdéseket azon a beszélgetésen, amiben a Robi is a telefon végén van, tehát nem árulta el a szervezetet, akármilyen szervezet is az, tehát nem merül fel a gerincének a halmazára. Csak az országnak a törvényeit, tudod? Az nem, jaj, mikor számított? Nem számított. Varga Judit alatt sem számított, úgy néz ki, vagy legalábbis veszélyben volt az igazságszolgáltatás Magyarországon, és így nem csodálkozom, hogy Varga Judit sem mer ebben bízni, és Novák Katalin sem mer ebben bízni. Ugyanis hát tudjuk, hogy ugye Varga Judit 2018-ban uniós kapcsolatokért felelős államtitkár lett, 19-től igazságügyi miniszter, és mégis engedték, hogy ilyen mértékű veszélynek legyen kitéve Magyarország igazságügyi minisztere. Úgy állítják be Magyar Pétert, nagyjából ilyen retorikával élnek, mint aki minden nap, szinte minden nap agyba főbe verte, vagy terrorizálta lélekben a feleségét, és Varga Judit így állítja be ezt a kapcsolatot, egészen exakt dátumokkal, ugye a Mandiner hogy hozta le, csattant a hátán az csatja. Az öt, igen, de ez, hogy csattant a hátán. Így van, miközben... Azt sejteti a címben, hogy szíjjal verte a feleségét, miközben a Varga Judit leírásából kiderül, hogy a nadrágját hozzávágta, és így a csattot csattant a hátán. Tehát egy nadrágot vágott hozzá. De így tudod, a csattant a hátán, Bahár Dániel már úgy interpretálta, hogy ez előfordul családokban, amikor a Kukorelli Endrével beszélgetett hasonló körülmények között, hogy akkor ez ön szerint előfordul családokban, hogy szíjjal verik egymást. Miért szerintem Bahár Dániel szerint nem fordul elő? Hát de nem, hogy ez a legjobb probléma, családban, úgy fogalmazott a Kukorelli, hogy mindenféle családban előfordulnak viták. Amire válaszul, úgy kérdezett vissza, hogy ő szerint ez mindenféle családban csak úgy előfordul, hogy szíjjal verik egymást. Miközben pontosan tudta, hogy nem szíjjal verte Magyar Péter a feleségét. De így lehetett kiforgatni. Tehát arról van szó, hogy magának Varga Juditnak a vallomását arról, hogy történt az eset, is megkamisítják, amikor interpretálják. Igen, de tegyük fel, hogy elhiszem. Ebbe kormánypárti vagyok, és nagyon-nagyon szeretném elhinni ezt a narratívát. Magyar Péter övvel verte a feleségét akkor is, amikor igazságügyminiszter volt. Kiben merül fel, akkor merüljön fel az a kérdés, hogy normális, hogy egy kormány tudja ezt, Bayer Zsolt az ötös számú pártakkönyv birtokosa ezt tudja, tehát mondhatjuk, hogy a kormány tudja, hogy az igazságügyi miniszterét naponta, szinte naponta veri agyba főbe a férje, és ezt hagyja. Tanulnak jelentkezett. Ha a Magyar Péter anyaga alapján újabb vádemelések születnek, az kioltja Varga Judit vádját? Mert nem, mert annak külön utána kell járni. Ennek megfelelően, ha Varga Judit vádja megáll, az kioltja Magyar Péter állításait? Nem. Szerintem ellen kéne állnunk a beszéd alapján történő cselekvésnek és gyűlöletnek, akár Magyar Péter mellett, akár Magyar Péter ellenében. A kettő nem oltja ki egymást. Varga Judit menjen a rendőrségre, és egyébként meg minden áldozat, aki férfi, nő vagy gyerek, készítsen szerintem hangfelvételt, akkor is, ha ez szabálysértés, mert egy jóval súlyosabb ügyben védi meg magát. maradjon szerintem az igazságügyminiszter a jogrendnél, és ne a média lincselésnél, és egyébként a K. Endre kegyelme és ismételt tanúbefolyásolása, Magyar Péter információi és még a Spár vágya is áll a lábán, viszont ekközben ne feledkezzünk meg se az intézetekben, se a családokban kihasználtakról. Jó szándékú emberek felügyeletére legyenek bízva, legyen kihez fordulniuk, és minden ügy legyen kivizsgálva. Jó. Mert ahogy így telik az idő, egyre inkább a politika előtérbe kerül, és a végén lehet, hogy azoknak, akiket meg kiskorúként kihasználnak, végül semmihez nem jutnak, ami jobbítaná a helyzetüket. Te könnyen beszélsz. Bízzon a jogrendben, bízzon Varga Judit a jogrendben. De tudod, itt egy bántalmazott nőről van szó, aki nem hisz a jogrendben. Hisz a jogrendben, a nyilvánosság erejében hisz. Miért hinne a jogrendben? Igazságügyminiszter? Miért nem propagandi miniszter lett? Miért kéne neki hinni a jogrendben? Ő egy bántalmazott nő, akit nem véd meg a jog. Rogán Antal elő fog állni, hogy ő meg nem hisz a nyilvánosság erejében. Nem? A Lázár János elő fog állni, hogy ő nem szereti a MÁV-ot. Rogán Antal jogosan mondaná, hogy ő nem hisz a nyilvánosság erejében, hiszen titokminiszter is. Egyszerre propaganda és titokminiszter. Egyszerre hisz, és nem hisz a nyilvánosság erejében. Tudod, mint a Schrödingeri macska, amelyik egyszerre döglött és él.